Południowa galaktyka została zniszczona przez Super Saiyanina. Czyli południowa galaktyka naprawdę została... W takim wypadku... Mojej północnej galaktyce grozi to samo. Kres sił już bliski. Zaciekła, gwałtowna, wielce ekscytująca walka. Goku, dzisiaj jest ważny dzień. Rodzice muszą przejść urzędowy test. Ale Gohan, Bulma i inni poszli na kwiatowe przyjęcie. Też chciałem tam pójść. Chi-Chi, długo jeszcze? To zajmie tylko 2 godzinki. Może trochę więcej. Aż tak długo? Ten strój strasznie krępuje moje ruchy. Szyja zaczyna mi sztywnieć. Musimy się dobrze zaprezentować. I masz odpowiadać tak, jak ćwiczyliśmy wczoraj. Inaczej Gohan nie dostanie się do tak dobrej szkoły. Goku, przećwiczmy to jeszcze raz. Jakie hobby ma ojciec? Hobby to, co się lubi, tak? Czyli to będzie walka z silnymi typami. Nie waż się tak mówić. Powiedz, moje hobby to czytanie i sport. Hop-siup. I tak, zobaczcie. Jednak to nie jest tylko zboczony staruszek. I co, teraz dobrze? Nieźle kręcę talerzem, co nie? Wow, byłeś świetny. Goku, jesteśmy za nimi, nimi, nimi i nimi. Chi-Chi, jestem głodny. Wytrzymaj jeszcze trochę. Goku, jakie jest twoje hobby? Mam odpowiedzieć czytanie i sport, prawda? Dokładnie. Powiedz, jakie są twoje ulubione słowa? Słowa? W zasadzie nie mam ulubionych słów. Za to jest wiele potraw, które uwielbiam. Nie, nie, nie. Nie możesz tak odpowiadać. Przyjaźń, wysiłek, zwycięstwo. Te 3. Tak odpowiedz. Rozumiesz? Chi-Chi, czyżby ta rozmowa była konkursem kłamstw? Głowa mi pęka. Więc wracajmy. Nie ma mowy. Jest całkiem niezły. Ma swój własny styl. Czy na pewno jest taki dobry? Dalej, Krillan. Jesteś najlepszy. Krillan, szczurze, nie daruję ci. Wielmożny Vegeto, czego chcecie? Szukaliśmy cię, książę Vegeto. Jesteś Saiyaninem, prawda? Jestem Paragas. Gohan jest świetnym uczniem. Od małego ostro się uczył, by wiele osiągnąć. Goku, słyszysz mnie? Król światów? Kupa czasu minęła, nie? Goku, stało się coś strasznego. Natychmiast przybądź na moją planetę. Łatwo ci mówić. Mam teraz poważne zmartwienie. Jeśli nie odpowiem prawidłowo, Chi-Chi długo nie będzie mi gotować. Jeśli chodzi o jedzenie, dam ci ile chcesz. Ziemia może zostać zniszczona. Proszę, przybądź tu szybko. To okropne. Z tego powodu chcę go zapisać właśnie do tej szkoły. Jeśli można, jakie hobby ma ojciec? Goku. Moje hobby to czytanie i... Dobrze. Goku? Chi-Chi, wybacz mi, ale coś się wydarzyło. Król światów. Pani mąż jest magikiem, czy jak? Czytanie i sport to jego hobby. Hej, Goku, szybko wpadłeś. Ale co to za strój? Wiesz, no cóż. Jaka ulga. Te ciuchy są najlepsze. Wracając do sprawy, Goku. Król światów, umieram z głodu. Przybyliśmy tu, by błagać cię o zostanie królem nowej planety Vegeta. Co? Nowej planety Vegeta? Czemu nie mielibyśmy pokazać wszechświatowi potęgi Saiyan, najsilniejszej rasy wojowników? Z twoją pomocą moglibyśmy wznieść najpotężniejsze imperium we wszechświecie. Legendarnego Super Saiyanina może pokonać tylko jedna osoba, Vegeto. Prawda? Legendarnego Super Saiyanina? Dzięki swej przerażającej sile sieje on zniszczenie w całej południowej galaktyce. Nawet nowa planeta Vegeta, w której założenie włożyliśmy tyle pracy, może ulec legendarnemu Super Saiyaninowi. Ojcze! Nie wierz w te bzdury. Paragasie, prowadź. Ojcze! Ojcze! Bądź również naszym gościem, synu króla Vegety, książę Trunksie. Vegeta, ja też lecę. Nie wygaduj głupot upojony alkoholem. Dokładnie, ty stary pijaku. Hej tam, pozwólcie mi wejść. Vegeta. Co to za nowa planeta Vegeta? To chyba jakiś żart. Mamo, sprowadzę tu ojca z powrotem. Trunks. Południową galaktykę zaatakował Super Saiyanin. Zniszczył już całkowicie południową galaktykę. Teraz stara się przedostać do mojej północnej galaktyki. Goku, prawdopodobnie on jest znacznie silniejszy od ciebie. Wow, jest tak silny? Nie ma się z czego cieszyć. Chciałbym, żebyś to sprawdził. Gdzie mam lecieć, żeby go spotkać? Nie wiem. Król światów i nie wie wszystkiego? Nie wiem dokładnie. Musisz poszukać w południowej galaktyce. Użyj ki teleportacji. Mam szukać ki Saiyanina, tak? Królu światów, w którym kierunku jest ta południowa galaktyka? Tam. Czyli to tam jest południowa galaktyka. Znalazłem. Jest słaba, ale to na pewno ki Saiyanina. Niedługo wrócę. Goku, liczę na ciebie. Nie ma go tutaj, ale zostawił po sobie niesamowitą ki. Właśnie te ki czułem. Być może, jak mówił Król Światów, jego moc jest większa od mojej. Freezer zniszczył planetę Vegeta dokładnie 30 lat temu. Moim największym pragnieniem było stworzenie nowej planety Vegeta. Chciałem w ten sposób odwdzięczyć się twemu wybitnie uzdolnionemu ojcu, królowi Vegecie, którego nie ma już wśród nas. Teraz, kiedy do nas dołączyłeś, moje marzenia się spełnią. Hej, Ulong, możesz mnie jeszcze przytrzymać? Nie przeszła mi jeszcze ta choroba kosmiczna. Sam się pchałeś na pokład statku. Same kłopoty z tobą. Król Vegeta, niech żyje. Królu Vegeto, ci wojownicy przybyli tu z daleka, by zostać twoimi poddanymi. To mój syn. Oddaję go pod twoje rozkazy. Jestem Broly. Widzę, że też jesteś Saiyaninem. Tak. Zdumiewające, czyż nie? Co za ból. Co za straszne uczucie. Niech mnie ktoś uleczy. Proszę bardzo. Cóż za silne lekarstwo. Mam nowinę. Na planecie Totokama pojawił się Super Saiyanin. Co? Lecę natychmiast, by ujarzmić legendarnego Super Saiyanina. Za mną, Broly. Ojcze, to niebezpieczne. Masz za mało informacji. Nie potrzebujemy tchórzy. Broly, pospiesz się. Ojcze! No, już odlecieli. Vegeta jest bardzo niecierpliwy, co? Ulong, twój lek działa szybko i skutecznie. Niestety, ale mam teraz zawroty głowy. Ciekawe, czy ten legendarny Super Saiyanin naprawdę istnieje. Wy też czujecie, że coś tu śmierdzi? Ja też tak myślę, ale ojciec w to uwierzył. Jakby na to nie patrzeć, nie za wiele zostało z tej planety. Miasta widziane ze statku to pewnie te ruiny. Ale dlaczego ten Paragas założył Królestwo Saiyan na takiej planecie? Co to takiego? Chyba wydobywają energię spod powierzchni Ziemi. Ciekawe, gdzie ją wysyłają. Wiem, do pałacu. To jedyne miejsce otoczone roślinnością. Dziadku, nic mi nie jest. My cały czas pracujemy. Dziadek się tylko źle poczuł. Nie martw się, my was nie pilnujemy. To niezbyt dobry pomysł, by budować tu nowe królestwo. Ale co nam do tego? Przeniesiono nas tu, bo Super Saiyanin zdewastował naszą planetę. Rzadko dają nam coś do jedzenia. Saiyanie to prawdziwe diabły. Przestań się bawić, szczeniaku. Szamo! Szamo nie zawinił. To moja wina. Sprzeciwiasz mi się? Przestań! Jak możesz tak postępować? Nawet o tym nie myśl. Jesteśmy od was dużo silniejsi. I tak. Tata. Pan Goku. Goku, co ty tu robisz? Sam dokładnie nie wiem. Podążałem za Ki Saiyanina. Ale co wy tu robicie? Vegeta został poproszony o pokonanie legendarnego Super Saiyanina. Król Światów poprosił też Vegetę? Dobrze, że jesteś, Kakarotto. A racja, Son Goku. Skąd mnie znasz? Jesteś Saiyaninem, tak? Czyli jesteś dzieckiem Bardocka. Masz może ochotę na obiad? Wspaniale, bo już zgłodniałem. Odpocznijcie sobie. To nie był Paragas. Ki, którą czułem, nie należała do niego. Serio? Goku, wezmę twoją porcję, skoro nie jesz. W życiu umieram z głodu. Ten, który zaatakował twoją planetę, to nie był Paragas? Nie. To też. Szamo, później przyniosę więcej, dobrze? Dzięki. Chwila. Broly też nie. Z jego poziomem mocy, czyli jak mówił Paragas, istnieje jakiś legendarny Super Saiyanin. Świetnie. Zbliż się. Przybądź szybko, Kometo Gumori. Zaczekaj. Moa, nie przejmuj się tym. Ciebie ta groza nie dotknie. Tak, gdy polecimy na ziemię, będę dalej kontynuować. Źle mnie zrozumiałeś. Cholera. Nie było tam nawet śladu Super Saiyanina. Włożę cały swój wysiłek w wykrycie miejsca jego pobytu. Proszę o trochę czasu. Siema, Vegeta. Kakaroto, przybyłeś tu, by zginąć z mojej ręki? Vegeta, widzę, że też nie znalazłeś tego legendarnego Super Saiyanina. Zniszczę tego legendarnego Super Saiyanina, gdy tylko go znajdę. Nie wtrącaj się. Cały Vegeta, ciągle przepełniony złością. Spokojnie, Broly. Cicho bądź. Ach, tu jesteś. Słuchaj, Paragas. Nudzi nam się tu, więc chcemy wracać do domu. Możesz skombinować nam jakiś statek kosmiczny? Dziadku. Nie wiem, co ci wpadło do łba, żeby budować królestwo na takiej planecie. Wystarczy. Proszę wyciszyć swoją ki i zdjąć urządzenia. Panie Paragasie, proszę się uspokoić. Według danych opracowanych przez komputer, zdalny kontroler nie został uszkodzony. Przy pomocy swej woli możesz dowolnie hamować lub wyzwalać moc Broly'ego. Naprawdę? Zdalny kontroler działa perfekcyjnie. Broly, do diabła, co z tobą? Chwila, Kakaroto. Czyli u Broly'ego sajański instynkt został rozbudzony przez moc Kakaroto. Dlatego wymyka się spod mojej kontroli. Jeśli tak, to wszystkie moje wysiłki, by zostać... Przestań. Przestań, Broly. Broly był wyjątkowym Saiyaninem. Od urodzenia miał niewiarygodną siłę. Gdy nauczył się zwiększać swą moc bojową, stał się tak dziki i gwałtowny, że zacząłem się bać własnego syna. Naukowcy stworzyli dla mnie urządzenie do kontroli mocy Broly'ego. Ojcze, co to jest? Broly. Nareszcie byłem w stanie kontrolować moc Broly'ego za pomocą siły woli. Dzięki temu zyskałem szansę rządzenia całym wszechświatem. Jeśli ten kontroler nie jest zepsuty, to musiało to być spotkanie z Kakaroto. Broly i Kakaroto urodzili się tego samego dnia, jeden po drugim. Jeśli to Kakaroto... Syn Paragasa jest zdumiewający. Zaraz po urodzeniu poziom jego mocy wynosi prawie 10 tysięcy. Syn Bardocka ma moc na poziomie 2, ale zmusił tamtego do płaczu. Może i ten dzieciak, nazywany Kakaroto, ma niską moc, ale jest bardzo energiczny. Cholera. Czyżby ich losy znowu się splotły? Dwójka dzieci urodzonych jednego dnia leżących w sąsiednich kołyskach. Za wszelką cenę muszę kontrolować moc Brawley'ego, by nie zniszczył całego wszechświata. Kakarotto. Och, jaką masz gładką skórę. Tato. Hej, Brawley. Co ty wyprawiasz? Niech to. Uspokój się. Taka śliczna. Jego moc ciągle wzrasta, zupełnie jak nasza. Kakarotto! To było wstrętne. Jesteś obrzydliwy. To przecież właśnie taki. Przestań, Brawley. Czyli to ty zniszczyłeś południową galaktykę, prawda, Brawley? Przestań, Brawley, przestań. Przestań! Jeśli tak dalej pójdzie, to nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. Co? Brawley, wracajmy do pałacu. To on jest tym super sajaninem, który szalał w południowej galaktyce. Królu Vegeto, proszę zaczekać. Królu Vegeto, proszę zaczekać, zaczekać do jutra. Kometa Gumori uderzy już niedługo. Do tego czasu muszę tu zatrzymać Vegetę. Jutro będziemy wiedzieć dokładniej, gdzie znajduje się legendarny Super Saiyanin. Broly. Kakarotto. Vegeta, ile jeszcze mam czekać? Przez ciebie nie zjadłem śniadania. Och, jak ja jestem głodny. Wow, to echo jest niezłe. Vegeta, nie musisz nigdzie lecieć. Legendarny Super Saiyanin jest tutaj. Kakarotto, przecież miałeś się nie wtrącać. Paragas, powiedz Vegecie, że to Broly jest tym Super Saiyaninem. To jakiś absurd. Królu Vegeto, to co on powiedział jest przecież niemożliwe. Jak Broly, który jest słabszy ode mnie, mógłby być Super Saiyaninem? Królu Vegeto, proszę wrócić ze mną do pałacu. Ojcze. To fikcja. Ojcze, mianowanie cię królem i założenie nowej planety Vegeta to wszystko kłamstwo. Tam są tylko ruiny. Paragas stworzył to wszystko przy pomocy tych istot, by cię oszukać, ojcze. To on. To on zdewastował naszą planetę. Oszukaliście mnie. Mimo twojej nierozwagi i naiwności w końcu to pojąłeś. Jest dokładnie tak, jak powiedział twój syn. Nic mnie nie łączy z tą marną planetą. Użyłem jej, bo już niedługo uderzy w nią kometa. Mnie interesuje tylko Ziemia w północnej galaktyce. Od początku chciałem przenieść się na Ziemię, która ma najlepsze środowisko do budowy bazy i założenia mojego imperium. Dlatego nie dopuściłem do rozpoczęcia walki na Ziemi. Potrzebowałem jej nietkniętej, dlatego zbudowałem ten pałac i zwabiłem was na tę planetę. Co do króla planety Vegeta, miałem niezły ubaw, że dałeś się tak nabrać. Gdybym pogrzebał was razem z nową planetą Vegeta, nie byłoby już równych nam przeciwników. Północna galaktyka, a także wschodnia i zachodnia, byłyby już nasze. A nasze nowe imperium istniałoby wiecznie. Kakarotto, Broly. Kakarotto. Kakarotto. Legendarny Super Saiyanin. Kakarotto. Atak Vegety nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Nie jestem Kakarotto. Nazywam się Son Goku. Świetnie. Nie muszę już czekać na kometę. Użyj swojej mocy i zabij tych Saiyan. Zaraz. Ooh. Nie, przestań, Broly. Nie zwiększaj już swojej ki. Przestań, Broly. Uspokój się. Legendarny Super Saiyanin. Kakaroto, będziesz mą pierwszą ofiarą. Tato! Gohan! Legendarny Super Saiyanin. Zginiemy. Wszyscy zginiemy. To legendarny Super Saiyanin. Tylko ty, Vegeta, jako jedyny, instynktownie wyczułeś potęgę i brutalność Broly'ego. Jednak jest już za późno. Broly wydostał się spod mojej kontroli i stał się legendarnym Super Saiyaninem. Mój plan podboju wszechświata z jego pomocą legł w gruzach. Nie wspomnę już o Ziemi. Broly nie spocznie, póki nie zniszczy całego wszechświata. Nie masz pojęcia, jak bardzo my, ojciec i syn, nienawidziliśmy twego ojca, króla Vegety. Gdy tylko dowiedział się o niesamowitym poziomie mocy Broly'ego, król Vegeta wydał rozkaz. Niech syn Paragasa raz na zawsze zniknie z tego świata. Paragas, czego chcesz? Broly na pewno wyrośnie na wspaniałego wojownika, by służyć przyszłości planety Vegeta i waszej wysokości. Błagam, oszczędź go. Właśnie z tym jest problem. Królu Vegeto, odejdziecie razem na tamten świat. Obawiając się, że Broly będzie chciał przejąć twą pozycję, twój ojciec rozkazał zabić nas obu, ojca i syna. Obu nas potraktowano jak śmieci. My jednak przeżyliśmy. Drzemiąca w Brolym moc uchroniła nas przed śmiercią. Odtąd żyłem, Vegeto, myśląc jedynie o zemście na tobie i twoim ojcu. Teraz, kiedy czujesz ogrom mocy Broly'ego, zaznasz wreszcie strachu przed śmiercią. Jeśli nie zaczniecie ze mną walczyć, zniszczę całą tę planetę. Nie pozwolę. Przestańcie. Nie macie szans. Przecież to legendarny Super Saiyanin. Patrz uważnie. Nawet w piekle nie zaznasz tak interesującej masakry jak tutaj. Zdecydowaliście się w końcu walczyć. Myślicie, że pokonacie mnie z takim poziomem mocy? Broly, zaskoczyłeś mnie. Jesteś naprawdę silny. Zacznijmy rundę drugą. Zejdźcie ze mnie. Co za ciężar. Uciekać! Uciekać! Och, ślizgam się, ślizgam! Pan Krillan! Ulong, Krillan, co się stało z dziadkiem? Jestem tutaj, tutaj! Wygląda mi to na ciężką walkę, Goku. Dziadku! Brokułki, tak? Może zmierzysz się ze mną? To nie brokułki, tylko Broly. Hejo! Hej, hejo! Śmiej się, śmiej. Padniesz ze śmiechu i przegrasz. Goku, boski mistrz nadal jest pijany. To niewolnicy, których sprowadziliśmy z planety Shamo, tak? Patrzycie na gwiazdy z nadzieją, że kiedyś tam wrócicie, prawda? Chcielibyście wrócić do domu. Planeta Shamo. To diabeł. Jeśli zostawimy go przy życiu, będzie dalej siać zniszczenie. Dlatego musimy wygrać. Goku, Gohan, Trunks, będzie lepiej, jak się oddalimy. Nie, lepiej byłoby wynieść się z tej planety. Kakarotto, czy twój syn jest ci drogi? Gohan, uciekaj. Ale tato, leć. Gohan. Gohan. Gohan. Nigdy się nie poddajesz? Nie mam takiego zwyczaju. Moja ki rośnie. Przepełnia mnie. W tej rakiecie zostały nasze pudełka z drugim śniadaniem. Boski mistrzu, gorsze jest to, że nie mamy czym wrócić do domu. A ja przerwałem śpiewanie karaoke w połowie. Syn Kakaroto. Kolejny robaczek chce zaznać śmierci. Rób, co chcesz, potworze. Jestem potworem? Raczej nie. Jestem diabłem. Gohan, to Senzu. Zjedz. Pan Piccolo? Pan Piccolo? Jak nowonarodzony. Dobrze cię widzieć, Piccolo. Gdyby nie to Senzu, byłoby po mnie. Słyszałem rozmowę między tobą i Królem Światów. Wstyd mi, że nie znam ki teleportacji. Nic podobnego jeszcze nigdy nie czułem. Taki niesamowite, zupełnie jakby drżała. Niezłego potwora macie za przeciwnika. Trunks to Senzu. Nareszcie jest. Tej planecie zostało już mało czasu. Vegeta, twój strach przed śmiercią dobiegnie wtedy końca. Ciesz się. Dobrze, że Piccolo przyleciał statkiem. Mogliście stąd uciec i zginąć prawie bezboleśnie. Dam wam fory, bo jesteście Saiyanami. To bez sensu. To koniec. O czym ty bredzisz? Skoro możesz, to nam pomóż. To nic nie da. Nie rozumiecie tego. Coś z ciebie za książę Saiyan. Puszczaj! Uciekajcie stąd. Nie macie szans. To ucieczka nie ma sensu. Jeśli go nie pokonamy, nastąpi koniec wszechświata. Nie możemy go pokonać. To przecież legendarny Super Saiyanin. Czyżbyś był aż takim tchórzem? Przepadnij. Nie chcę cię więcej widzieć. Dlaczego to robią? Czemu mu się przeciwstawiają? Czemu? Czemu oni walczą? Przecież nie mogą wygrać. Czemu? Zginiemy. Może i przegrywamy, ale się nie poddam. No dalej. Na co czekasz? Na nic nie będę czekać. Przeklęci głupcy. Co to miało być? Walczy za mnie wojownik niskiej rangi. Jestem książę Vegeta. Co się guzdrzesz? Ojcze, twoim przeciwnikiem jest teraz książę Saiyan, Vegeta. Nie pozwolę ci tak szybko umrzeć. Ojcze! To już koniec? Wreszcie koniec. Pokłoń się w końcu, dalej. Tej planecie zostało tylko kilka godzin życia. Po utracie nad tobą kontroli stałeś się mi tylko przeszkodą. Wielki to dla mnie smutek. Jednak musisz zginąć razem z tą planetą, Broly. Ta planeta niebawem zniknie. Wybierasz się gdzieś? Zamierzałem przygotować dla nas schronienie. W jednoosobowej kapsule? Zginąć z ręki własnego syna. Czy taki jest los Saiyanina? Myślałeś, że wybuch planety może mi coś zrobić? Ty, Pentaku, nadal żyjesz? Nie mogę zostawić go przy życiu. Nie mogę przegrać. No chodź. Wykopię ci tu grób. Goku. Cholera. Dajmy mu naszą moc. Panie Piccolo. Dajcie mi moc. Dajcie mi moc, bym go pokonał. Panie Goku. Kto da siłę Kakarotto, skoro wszyscy... Goku. Tato. Nie mogę przegrać. Dajcie więcej siły. Tak, trzymaj. Nieźle się bawię. To nie ma sensu, Kakaroto. Nie możemy wygrać. Jakiś twardy? Przestań, Kakaroto. Książę nie może. Wojownikowi niskiej rangi. Daj mi swoją moc, żeby go pokonać. Ojcze. Vegeta. Błagam pana. Cholera. Daj mi siłę, żeby go pokonać. Daj mi siłę. Jestem sajańskim księciem. Jestem księciem. Kim ty niby jesteś? Kim ty niby jesteś? Byłeś bardzo wytrwały, ale to twój koniec. Daj mi moc, żeby go pokonać. Daj mi swą moc. Jestem jedynym sajańskim księciem. co? Co to ma być? Nie ujdzie ci to na sucho. Kim ty niby jesteś, żebym ja sam dawał ci... Goku. Panie Goku. Tato, wygraj. Nieważne, ile siły od nich zebrałeś. I tak mnie nie pokonasz. Zobaczymy. Nie dowiesz się, póki nie spróbujesz. Zapłacisz za wszystko. I zapłacisz za to z nawiązką. To niemożliwe. Nasze połączone siły zwyciężyły. Ejże, co to ma być? Chwila. Czemu tu tak ciasno? Udało ci się, Goku. Goku, moje gratulacje. Gohan, już po wiosennych feriach? To wszystko twoja wina, Goku. Chichi, moje hobby to czytanie i sport. Mamo! Mamo! Chichi! Hej, Chichi! Mamo! Chichi! Chichi! Na Ziemi nadeszła kolejna wiosna. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl